ราชันเตปุรัปปเวสนสูตรว่าด้วยโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในภิกษุทั้งหลายโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นใน10ประการโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นใน10ประการอะไรบ้างคือ 1. พระราชาในโลกนี้ประทับอยู่กับพระมเหสีภิกษุเข้าไปในที่นั้นพระมเหสีทรงเห็นภิกษุนั้นแล้วทรงยิ้มแย้มหรือภิกษุเห็นพระมเหสีแล้วยิ้มแย้มพระราชาจะทรงสงสัยในอาการนั้นอย่างนี้ว่าคนทั้งสองนี้คงได้ทำหรือจักทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่หนึ่ง 2. พระราชาทรงมีพระราชกรณียกิจมากเสด็จไปหาหญิงคนใดคนหนึ่งแล้วทรงระลึกไม่ได้หญิงนั้นตั้งครรภ์กับพระองค์พระราชาก็จะทรงสงสัยในการตั้งครรภ์นั้นอย่างนี้ว่าเว้นบรรพชิตเสร็จแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่สอง 3. รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชวังชั้นในหายไปพระราชาก็จะทรงสงสัยในการที่รัตนะนั้นหายไปนั้นว่าเว้นบรรพชิตเสียแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปพระราชวังชั้นในประการที่สาม 4. เรื่องลับภายในพระราชวังชั้นในแพร่งพรายออกมาภายนอกพระราชาก็จะทรงสงสัยในเรื่องลับที่แพร่งพรายออกมาภายนอกนั้นอย่างนี้ว่าเว้นบรรพชิตเสียแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่4 5. ในพระราชวังชั้นในบิดาปรารถนาจะฆ่าบุตรหรือบุตรปรารถนาจะฆ่าบิดาคนทั้งสองนั้นต่างก็จะสงสัยอย่างนี้ว่าเว้นบรรพชิตเสียแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่5 6. พระราชาทรงตั้งบุคคลผู้ควรแก่ตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูงคนทั้งหลายที่ไม่พอใจการแต่งตั้งนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่6 7. พระราชาทรงตั้งบุคคลผู้ควรแก่ตำแหน่งสูงไว้ในตำแหน่งต่ำคนทั้งหลายที่ไม่พอใจการแต่งตั้งนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่7 8. พระราชาทรงส่งกองทัพไปในการไม่สมควรคนทั้งหลายที่ไม่พอใจในการส่งกองทัพไปนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่8 9. พระราชาทรงส่งกองทัพไปในการสมควรรับสั่งให้กลับเสียในระหว่างทางคนทั้งหลายที่ไม่พอใจในการให้กองทัพกลับเสียในระหว่างทางนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่9 10. พระราชวังชั้นในเป็นที่คับข้างไปด้วยช้างคับข้างไปด้วยม้าคับข้างไปด้วยรถมีรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่บรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่10ภิกษุทั้งหลายโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นใน10ประการนี้แลราชันเตปุรัปปเวสนสูตรที่5จบ 6. สักกะสูตรว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะครั้งนั้นแล อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะเป็นจำนวนมากได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะดังนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8บ้างหรือไม่หนออุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะเหล่านั้นกราบทูลว่าบางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8แต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8แต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงหาทรัพย์ได้วันละกึ่งกหาปณะด้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงหาทรัพย์ได้วันละ1กหาปณะ2กหาปณะ3กหาปณะ4กหาปณะ5กหาปณะ6กหาปณะ7กหาปณะ8กหาปณะ9กหาปณะ10กหาปณะ20กหาปณะ30กหาปณะ40กหาปณะ50กหาปณะ100กหาปณะด้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลนั้นเมื่อหาทรัพย์ได้วันละ100กหาปณะ1,000กหาปณะก็เก็บทรัพย์ที่ตนได้ไว้เป็นผู้มีชีวิต100ปีจะพึงได้ภูกสมบัติกองใหญ่บ้างหรือไม่หนอได้พระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลนั้นจะพึงเสวยสุขอย่างเดียวอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งครึ่งคืนหรือครึ่งวันอันมีภคสมบัตินั้นเป็นเหตุมีภคสมบัตินั้นเป็นปัจจัยมีภคสมบัตินั้นเป็นที่ตั้งได้บ้างหรือไม่หนอไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงว่างเปล่าหลอกลวงมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายส่วนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด10ปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง10ปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9ปี8ปี7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง1ปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด10เดือนพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง10เดือน สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9เดือน8เดือน7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนครึ่งเดือนพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มี10,000ปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงครึ่งเดือนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด10คืน10วันพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มี10,000ปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง10คืน10วันสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9คืน9วัน8คืน8วัน7คืน7วัน6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอด100ปีก็มี10,000ปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสกะทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8แต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสกะทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จะพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสักกะสูตรที่6จบเจ็ดมหาลิสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิโลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปโทสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปอโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปมิจฉาปนิหิตะจิตจิตที่ตั้งไว้ผิดแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปมหาลิกิเลสมีโลภะเป็นต้นนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิอโลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปอโทสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปอโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปสัมมาปนิหิตะจิต จิตที่ตั้งไว้ถูกแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปหากทำสิบประการนี้ไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมหรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมก็จะไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกนี้มหาลิเพราะทำสิบประการนี้มีปรากฏอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมหรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏอยู่ในโลกนี้มหาลิสูตรที่7จบ8ปัพพชิตตาอภินหสูตรว่าด้วยทำที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆทำสิบประการอะไรบ้างคือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า 1. เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์ 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำ 4.เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 7. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่ 10. ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วซึ่งจักเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนพรหมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้แลบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆปัพพชิตตะอภินหสูตรที่8จบ9สรีรัตถธรรมสูตรว่าด้วยธรรมประจำสรีระภิกษุทั้งหลายทำประจำสรีระสิบประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆทำประจำสรีระสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ความหนาว 2. ความร้อน 3. ความหิว 4. ความกระหาย 5. ความปวดอุจจาระ 6. ความปวดปัสสาวะ 7. ความสำรวมกาย 8. ความสำรวมวาจา9. ความสำรวมอาชีพ 10. ทำเป็นเครื่องปรุงแต่งภพเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ภิกษุทั้งหลายทำประจำสรีระสิบประการนี้แลบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆสรีรัตถธรรมสูตรที่9จบพันธนสูตรว่าด้วยภิกษุเกิดความบาดหมางกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณหอฉันเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาสนที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณหอฉันเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย